razem. Władze izraelskie otrzymały listę zakładników przetrzymywanych przez Hamas, którzy powinni dziś zostać uwolnieni, informuje portal Times of Israel. Jest to trzecia grupa zakładników, która ma opuścić Strefę Gazy. Powołując się na źródło we władzach izraelskich, poinformowano, że listę przekazał Katar, kraj pośredniczący w negocjacjach nad rozejmem. Niedziela jest trzecim dniem przerwy w walkach. Hamas ma uwolnić część zakładników porwanych podczas ataku z 7 października. W zamian Izrael wypuszcza z więzień Palestyńczyków skazanych za ataki na izraelskie siły bezpieczeństwa. Rosjanie użyli w zmasowanym ataku na Kijów nowego typu dronów, donosi amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Są one pomalowane na czarno i zawierają materiał pochłaniający sygnał radaru. O użyciu nowych dronów poinformował Amerykanów rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego Jurij Ichnat. Mimo tych nowości obrona powietrzna zestrzeliła wczoraj 74 z 75 bezzałogowców wysłanych przez rosyjskich agresorów do ataku m.in. na stolicę Ukrainy. W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ulicami Warszawy i Krakowa przejdą orszaki. W stolicy marsz rozpocznie się od mszy o 12.30 w Katedrze Warszawskiej, a w Krakowie w Sanktuarium w Jagiewnikach pół godziny wcześniej. Organizator orszaku w Warszawie, Artur Wolski, zachęca do udziału w tym wydarzeniu. O 12.30 msza święta w archikatedrze, o 13.30 rusza orszak, o 15.00 w bazylice przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa, przed Najświętszym Sakramentem będziemy wielbili naszego Króla. Krakowski marsz zakończy się w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Międzynarodowe targi książki rozpoczęły się w Guadalajarze w Meksyku. Każdego roku impreza przyciąga ponad 500 000 czytelników. Tegoroczna impreza, jedna z największych tego typu na świecie, odbywa się pod hasłem Budowanie Unii Kultur, a gościem honorowym jest Unia Europejska. Ricardo Villanueva Lomeli, naczelny rektor Uniwersytetu Guadalajary, gospodarza targów, mówił, że są one świętem siły pomysłów, piękna i uroku opowieści. Wraz z targami pojawiają się literatura, pomysły, języki, kultury. To wydarzenie otwiera przestrzenie do bycia, patrzenia, słuchania, odczuwania. Polskę na targach w Guadalajarze reprezentuje Instytut Książki oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku. W wydarzeniu wezmą także udział pisarze Jacek Tukaj oraz Witold Szabłowski. To okazja, aby przybliżyć odległym geograficznie oraz kulturowo czytelnikom naszą literaturę i wzmocnić jej obecność na rynkach hiszpańskojęzycznych. Dla Polskiego Radia, Jan Olęcki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy w Trójce teraz i Robert Grzędowski. Ksawery Masiuk dominatorem na Mistrzostwach Polski w pływaniu. Na długim basenie w Poznaniu wicemistrz świata z zeszłego roku nie ma sobie równych w rywalizacji grzbiecistów. Do złotych medali na 100 i 200 metrów wczoraj dołożył kolejny. Był najszybszy na dystansie 50 metrów. Dodatkowo stanął na najwyższym stopniu podium w sztafecie 4x100 stylem dowolnym. Tu zwyciężył jego UKS G8 Bielany Warszawa. Ksawery Masiuk. Jeżeli chodzi o moje starty, no to jestem naprawdę zadowolony, bo właśnie jest utrzymany ten poziom taki światowy. No na pewno się tego nie spodziewałem. Ta 50 też mnie bardzo zaskoczyła, praktycznie jak to 200. W Poznaniu tu się dzieją niewiarygodne rzeczy. Zawody na poznańskiej Malcie zakończą się dziś. Jak dotąd kwalifikację olimpijską udało się uzyskać Ksaweremu Masiukowi oraz Katarzynie Wasik. Teraz piłka i PKO BP Ekstraklasa. W sobotę rozegrano 3 spotkania, w tym ważny dla kibiców mecz w stolicy. Legia podejmowała Wartę Poznań, a fani świętowali 50-lecie Żylety. Na Murawie remis 2-2, remis uratowany przez Legię, bo w pierwszej połowie goście prowadzili już 2-0. Posłuchajmy obrońcy Warty Wiktora Pleśnierowicza. Prowadziliśmy 2-0 pod koniec pierwszej połowy karny. Szkoda, ale no myślę, że gdzieś tam nie możemy się wstydzić tego, jak graliśmy, ponieważ nawet przy wyniku 2-2 w końcówce mieliśmy 2 czy 3 bardzo dobre sytuacje i to ja sam miałem jedną z głowy po rożnym. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy ten mecz przechylić na swoją korzyść. Każdy punkt w tej lidze jest ważny. Zdobywamy na Legii, przy pełnym stadionie, przy mega fajnej atmosferze. Możemy być lekko uśmiechnięci po tym meczu. Na dziś zaplanowano 3 mecze 16 kolejki Ekstraklasy. Puszcza Niepołomice zagra z Górnikiem Zabrze, Ruch Chorzów z Koroną Kielce, a Lech Poznań z Widzewem Łódź. Co poza tym w niedzielę w sporcie? Między innymi ostatni w sezonie wyścig Formuły 1 o Grand Prix Abu Zabi, czy drugi konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. A w Trójce trzecia strona medalu. Zaczynamy tuż po 16. Coraz niższej temperatury spodziewają się w najbliższych dniach synoptycy. Zarówno dziś, jak i w kolejnych dniach w całej Polsce możliwe są także opady śniegu. Zimowa aura na razie nie da o sobie zapomnieć, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Na termometrach minus 2, minus 1 we wschodniej części kraju, w centrum około 0. Na zachodzie 1 stopień nad morzem do 2, z czego najcieplej raczej na Kości Helskiej, więc widać, że cały czas chłodno. Cały czas przelotne opady śniegu, nieco więcej tego śniegu będzie w północnej części kraju, natomiast cały czas sypać będzie też w górach. Zdaniem synoptyków w nadchodzącym tygodniu możliwe jest wydanie pierwszych w tym sezonie ostrzeżeń meteorologicznych przed silnym mrozem. Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Tak, Franku Poranku, trzeba tak żyć, jak śpiewają dzieci z francuskiej grupy muzycznej Kids United. Czyli jak? Odważnie, z rozmachem, z pasją, z miłością. Tak, żeby poruszyć serce drugiego człowieka. Czy wy kiedyś poruszyliście serce drugiego człowieka? Tak. A w jakiej sytuacji? Tak. No, moja koleżanka. Aha. Czasami ma tak, że ona tak bardzo się ucieszyła, że no ona mnie zapytała: Ogór, czy ty mnie lubisz? I odpowiedziałam: tak, ja cię lubię. Cudownie, to było takie dla niej ważne. To jest ważne, żeby ludzie nas lubili, żebyśmy my lubili i kochali życie. No dobrze, my tu o wzruszeniach, o poruszeniach, a wy przecież do zagadkowego studia szmat drogi przyjechaliście. No. Skąd przyjechaliście? Z Majdanu Brzezickiego. Gdzie to jest? Tak, pod Lublinem. Pod Lublinem koło Piask. Ja myślałam, że wcześniej bardzo wstaliście, ale wy sprytniej zrobiliście. No, tak. Czyli jak? Wczoraj przyjechaliśmy do Chynowa, czyli koło Warszawy. Aha. I przyjechaliśmy tutaj z Chynowa, co było prostsze niż od nas aż do Warszawy. No ale to pochwalmy się, że tam mieszkają wasi dziadkowie. To nie tak, że w Chynowie wszyscy mogą przenocować, kiedy chcą. Pozdrawiamy dziadków. Na pewno was teraz słuchają. Witam bardzo serdecznie panią Klarę. Dzień dobry. Ja na drugie imię mam Kasia. O, to wszystkiego dobrego. Wczoraj miałaś imieniny. Witam pana Wojtka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wy poznajecie ten hejnał? Coś tutaj ktoś powiedział o Lublinie? Tak, poznaję. Poznajecie? Poznaję, tak. No państwo spod Lublina, z tego co zrozumiałam. A czy wy wiecie, że Katedra Lubelska to jedyna w Polsce katedra, która nie ma wieży? Bo ta wieża została zniszczona przez wojska szwedzkie podczas potopu szwedzkiego w XVII wieku. Wiecie? Nie. O tym akurat ja nie wiedziałam. Nie mieliśmy jeszcze lekcji historii. A czy wy wiecie, że Lublin to jest miasto piwnic? Pod jego ulicami znajduje się ponad 400 piwnic, a największą z nich jest piwnica zlokalizowana pod rynkiem, która ma ponad 500 metrów długości. O ja. Jak biegacie na 500 metrów na WF-ie, wiecie, o czym mówię. Hmm? Co by tu jeszcze wam powiedzieć? A wiecie, że tam jest rezerwat dzikich dzieci? Dzikich dzieci? No, mogą robić, co tylko chcą, bo dzieci są dzikie. I to jest w nich najpiękniejsze. No a dokąd byście nas zaprowadzili w waszej miejscowości? Na Majdan Brzezicki? No, tam nie za bardzo coś jest do oglądania, ale jest na przykład szkółka moich dziadków. Jest sklep. Jest sklep. Parę sklepów. Szkółka naszych dziadków. No to tam moja pani czasami jeździ. Tam w ogóle wiele osób przyjeżdża po te rośliny. Ale słuchajcie, jak szkółka to jest szkoła, a jak szkoła to 50-lecie waszej szkoły. Tak. Jaką piosenkę zaśpiewaliście na 50-lecie? Nic dwa razy się nie starza i nie starzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez sprawy i pomrzemy bez rutyny. Ale mnie zaskoczyliście. Wy to chyba jesteście radiowe dusze. No. Znacie tę audycję? Znamy. To dużo wiecie. Słuchajcie, nic dwa razy się nie zdarzy i to spotkanie nasze dzisiejsze też już nigdy się nie zdarzy. Bo nawet jak spotkamy się w radiowym studiu, czego bardzo bym chciała, to już będziemy inni. No. Będziemy w innym miejscu naszego życia. Ta piosenka jest tak mądra i tak ważna. Warto sobie pomyśleć o jej słowach. Ale, drodzy państwo, czy to prawda, że wy trenujecie taekwondo? Tak. O co w nim chodzi? Chodzi głównie o to, żeby... Chodzi głównie o wykopy. No, trzeba umieć bloki. No, jak umie się ruszać nogami i rękoma, to już można iść. Układy trzeba też umieć, jeździ się na zawody. My też niedługo jedziemy na zawody. Zobaczcie, co trzymam. Zagadkowe kciuki, a one mają moc. Ja dzięki wam wczoraj dowiedziałam się, że taekwondo to tradycyjna sztuka walki z Korei. W tym sporcie ważna jest nie tylko siła i technika, ale też zasady zachowania, prawda? Tak. Jakie? No, nie można gadać. Znaczy, trzeba się skupić. Potraficie? Tak. Trzeba być grzecznym? Tak. Uczciwym? Tak. Wytrwałym? Tak. Samokontrola wskazana? Tak. Mhm. Niezłomny duch? No, to na pewno. Bardzo mi się to podoba, ale bym miała do nauczenia się dużo, dużo. Słuchajcie, a zagadki to państwo spod Lublina lubią? Tak. Ja bardzo lubię takie trudne. Dobra, będzie bardzo trudna, to obiecuję, bo co tydzień jest trudna. Zatem podpowiedź numer... 1. Dobra. 18! Jej nazwa, czyli nazwa bohaterki naszej zagadki, pochodzi od pewnego niemieckiego słowa. Wcześniej u nas w Polsce mówiono o niej tak. Barwica, barwiczka, rumienidło, czerwienidło. Mi to się kojarzy na razie z mydłem. Aha, nawet się rymuje, czerwienidło, mydło. Choć dawno, dawno temu, za górami, za lasami, czegoś podobnego używała także egipska królowa Kleopatra. Ale także kobiety w Mezopotamii i w Indiach. I w starożytnym Rzymie. Kobiety, zaznaczam. Coś gdzieś dzwoni, nie? Coś mi dzwoni, coś mi się kojarzy z mlekiem. Skąd w starożytności kobiety miały bohaterkę naszej zagadki, a same sobie robiły? Z czego? Z pokruszonych, drobniutko zmielonych, szlachetnych kamieni. Dokładnie w roku 1930 na światowe rynki trafiają bohaterki naszej zagadki w kolorze krwistej czerwieni, wiosennego różu i soczystej pomarańczy. Tak, tak. To bardzo prawdopodobne, że używały ich wasze pra-pra-babcie, kiedy na przykład chciały pięknie wyglądać i wybrać się z dziadkiem na randkę. O, to ja chyba coś wiem. No, co tam wiesz, panie Wojciechu? Ja chyba stanę na korale. A, Klara? Albo właśnie korale, tak. Prawdopodobnie korale. To posłuchajcie dalej. Według najnowszych badań dzisiaj rekordzistki używają jej nawet 20 razy dziennie. O. A średnio 3 razy dziennie. Co ciekawe, w ciągu całego życia kobieta zjada od 2 do 8 kilogramów bohaterki naszej zagadki. Co? No korali to raczej nie jadłaby, co? Oj, to ja chyba stawiam na szminkę. Dzieje się to podczas oblizywania ust, jedzenia i picia. To jeszcze ostatnia podpowiedź. Francuzki kochają ostrą czerwień, Hiszpanki wybierają brąz, Włoszki pomarańcz, tak jak wasza mama dzisiaj zdaje się, z tego co widziałam. A Angielki najbardziej lubią, kiedy mogą używać naszej bohaterki w kolorze różu. Klara stawia na? Szminkę. A pan Wojciech? Też chyba na szminkę. A pan Mieczysław Gajda, co na to? Każda elegancka pani w torebce ją chowa, żeby mogła, kiedy zechce, usta pomalować. No to posłuchajmy, jak razem z Frankiem Woganem śpiewała kiedyś najpiękniejsza kobieta świata, która codziennie używała 5 bohaterek naszej zagadki w tym samym czasie. Przed państwem, we własnej uroczej osobie, Marilyn Monroe. Maria Callas is booked in Dallas. The carpet's rolled out and they're sold out clear to the skies. Specialization. They love your high notes if you specialize. When Elvis rotates, each crit notates. It may look funny, but the money's what it supplies. Specialization. You meet the colonel if you specialize. Salome did it with veils. Abe Lincoln did it with rails. Toledo did it with scales. The Chinese built that wall. Ooh, specialist dolls. Mark Clemons gives the gals the tremons. This Casanovan sure has the roving eyes. Specialization. You rule the barnyard if you specialize. The pharaohs did it with Sphinx. And Darwin did it with Lynx. Some robbers did it with Brinks. Carnegie used a hall. Specialist all. Van Cliburn ooh, do, do, called was das a hype. While we were blushing, some Russian gave him a prize. Ow, specialization. Da, da. Specialization. Da, da, da. They'll give you medals. If. They'll love your high notes. If. You meet the colonel. If. You rule the barnyard. If you specialize. I specialize. Każda elegancka pani w torebce ją chowa, żeby mogła, kiedy zechce, usta pomalować. A ja witam bardzo, bardzo serdecznie panią Alicję z Krainy Czarów. Alicja ma 8 lat, tyle co Klara, zgadza się? Tak. A ta Kraina Czarów znajduje się w Brodnicy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Alicjo, powiedz nam, gdzie ta Brodnica się znajduje, poza tym, że w Krainie Czarów? Koło Torunia. No, to już wiemy. Czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. To słuchamy, zamieniamy się w słuch. Szminka. Fanfary poproszę. Debiutanci, a dobrze wiedzą, o co chodzi. Bardzo wam dziękuję. Alicjo? Tak? Jak ty myślisz, dlaczego kobiety malują sobie usta? Żeby ładnie wyglądać. I ładnie wyglądają? No. Tak? No dobra, a bez tego malowania to nie wyglądałyby ładnie? Może. Mhm. A która kobieta, jedyna kobieta z całego świata jest dla ciebie, Alu, najpiękniejsza? Moja mama. A widzisz, to jest odpowiedź bez pudła. Zawsze jak zadaję takie pytanie dziecku, to wiem, że padnie odpowiedź mama. Czy ty możesz tę mamę uściskać od nas? Tak. Czy ja dobrze myślę, że ty bardzo lubisz rozmawiać? Tak. Czy ja dobrze myślę, że ty jesteś bardzo odważna? Tak. Czy ja dobrze myślę, że ty z tej Brodnicy masz ochotę tu do nas przyjechać? No. To zapraszamy serdecznie. Pozdrawiamy całą rodzinę, całą Brodnicę. Niech będzie. Cały Toruń też. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Czy ja dobrze wiem, że panienka Klara i pan Wojciech mają pewne poczytajkowe życzenie? Tak. Co to za życzenie? Chcemy opowiedzieć o paru książkach. O paru, o matko. No dobra, spróbujemy? Tak. Tak jak sportowcy na czas? Tak. Kto dobrze zaczyna? Ja. Oboje się zgłosili. Dobra, starszy, Wojciech. Ja przyniosłem tutaj tytuł Romek i Atomek. Mhm. To jest pierwsza część. Wydał ją Henryk Jerzy Chmielewski. Jest tam bardzo dużo żartów. I opowiada o różnych rzeczach, żart na żarcie i to po prostu można zrobić ze wszystkiego żart. To jest ważne, nie? No. Żeby się uśmiechnąć, zwłaszcza jak jesień szarobura za oknem. Bardzo ci dziękuję, to jest klasyka klasyk. To jest coś, co łączy pokolenia, bo na pewno twoja mama, tata, babcia, dziadek doskonale wiedzą, kim jest Romek, Tomek i Atomek. Bardzo ci za te rekomendacje dziękuję. Panienka Klara? Ja przyniosłam Nela na trzech kontynentach, podróże w nieznane. Ponieważ? Dlaczego ze wszystkich książek tego świata wybrałaś właśnie te? Mogłabym wybrać inny tytuł, tylko że jedyną książkę tą nie wypożyczyłam z biblioteki, tylko mam w domu. No i wygrała Nela. Wiesz, że Nela siedziała tutaj, jak była mniej więcej w waszym wieku i opowiadała o swoich wielkich marzeniach. No i ona rzeczywiście te marzenia realizuje, prawda? Tak. Bardzo pomagają jej rodzice. To nie jest tak, że po prostu wymarzyła sobie, jedzie i już. Musicie wiedzieć, że niekiedy bardzo potrzeba ogromnego wsparcia, także finansowego, rodziców, ale marzenia są za darmo na szczęście i każdy z nas może marzyć. I każdy z nas kiedyś może dotrzeć do miejsca, które sobie ulubił, ukochał, upolował, a takim miejscem twoim to To jaki jest? Namibia. Namibia? Oj, to ciekawe. Jest pisarka, podróżniczka, pani Ania Olejkobus, która pokochała Namibię bardzo i oprowadza tam po tej Namibii ludzi. Aniu, pozdrawiamy cię serdecznie i wydała książkę przepiękną. A dlaczego Namibia? Po prostu lubię afrykańskie zwierzęta, a Namibia... No, Namibia dlatego, że jak otworzyłam mapę świata, żeby poszukać tych afrykańskich zwierząt, to otworzyło mi się na Namibii. I to jest znak. Kochani, ja przyniosłam dzisiaj książki, ale ja śmiało mogę nazwać te książki klejnotami. One nieprawdopodobnie poruszają i wzruszają, a ja wiem, że wy jesteście pożeraczami książek. Zatem, uwaga... Ale nie jemy ich na obiad, nie jemy ich na kolację też. Ale na śniadanie dlaczego nie? Tak, tak, Franku Poranku, ja wiem, że ty jesteś w naszym zagadkowym studiu, ale przecież poza tobą na świecie są jeszcze inne koguty. O jednym z nich napisała i namalowała swoją niezwykle barwną, energetyczną, przepięknie wydaną książkę Anna Kaźmierak. Gdzie ty jesteś, koguciku? Widzicie, co to jest za szaleństwo barw? Aha, te róże, tak, pomarańcze, czerwienie, błękity, co jest cudowne. A poza tym... Znajdźcie kolor, na którym nie ma na tym obrazku tego koloru. Znajdźcie taki kolor. Ale one pasują do siebie, wiesz? No tak, ja bym nie znalazła. Koguta szukamy od lat po kraju, pełnym kolorów i niezwykłych zwyczajów. Kogucik przybiera różne formy. Raz jest drewnianą zabawką, raz pieczonym ciastem lub metalowym wiatrowskazem. Innym razem zdobnie upiększa stroje, pomaga w ekspresji muzycznej, a czasem staje się rekwizytem odgrywanego od wieków wiejskiego teatru. Wiecie, dlaczego tego kogucika poszukujemy razem z autorką? Żeby poznać naszą historię, żeby poznać naszych pradziadków. Bo akurat wizerunek, czyli obrazek kogucika, znajdziemy w różnych miejscach. Serdecznie wam polecam ten klejnot, bo to jest książka klejnot. W Krakowie można znaleźć. Mi się zawsze kojarzy kogut z Krakowa. A zobacz, widzieliście taką książkę? Ledwo ją trzymam, wielkogabarytowa, ogromna, przepięknie wydana. Mało tego, jest to książka, która zdobyła bardzo, bardzo ważną nagrodę. I to jest nagroda Bologna Ragazzi Awards 2017 rok. A teraz pokazuje się ta książka w Polsce. Gilles Clément i Vincent Grave. Tłumaczenie Paweł Łapiński. Mamy ogromne, wielkoformatowe obrazy, z których wiele wynika. Mamy tutaj również każdy miesiąc osobno potraktowany i dużo ciekawostek. Co dzieje się w świecie przyrody w maju? Co dzieje się w świecie przyrody w czerwcu? Albo w listopadzie? Albo w grudniu. Myślę, że jeżeli ktoś tę książkę weźmie do ręki, to będzie miał ogromną radość i nie tylko radość z poznawania tego, co w tej książce jest, ale ze wspólnego czytania. Ja mam taką ulubioną roślinę w ogródku, jeżówki. Aha. Ja normalnie obserwuję, na przykład na wiosnę, obserwuję, czy już zakwita, czy już się zieleni. Ha. No i jesteś z tą roślinką zaprzyjaźniona, można powiedzieć. A czy wy widzicie, co tutaj jeszcze trzymam w mojej lewej dłoni od serca? Opowieść wilgujna. Czyli kolęda prozą, ale jakie wydanie! Słuchajcie, taką dodatkową opowieścią są tu ilustracje genialnej Lisy Aisato z Norwegii i jeszcze jedną genialną opowieścią równoległą jest to, co zrobił pan Jacek Denel, bo on w taki sposób przełożył na nasz język polski te słowa z takim szacunkiem do języka, do historii języka. Naprawdę wspaniale się to czyta. No a historia jest, no znamy ją wszyscy chyba, opowieść wigilijna o skąpcu, który zaprzedał duszę diabłu i pieniądzom. I potrzeba było dziecka. Wspaniałego, mądrego, dobrego, czystego, żeby on potrafił w ogóle pomyśleć o tym, żeby zawrócić z tej złej drogi. A święta są po to, żebyśmy naprawiali swoje życie. Czy to prawda? Tak. Ja wam gorąco polecam, ona jest przepięknie wydana. Ona jest też jak taki klejnot. No i jeszcze oczywiście, a przede wszystkim Charles Dickens, pan, który jeśli na warsztat brał tekst, to zawsze wychodziło mu po mistrzowsku. Opowieść wigilijna, czyli kolęda prozą, albo porządnorodzeniowa opowieść o duchach. No i jeszcze na zakończenie, kochani. Naprawdę widziałem mamuta. Alex Wilmore. Przełożył Paweł Berensewicz. No i to jest książka po to, żebyśmy się śmiali w głos. Lubimy się śmiać? Tak. Poszukamy mamuta między pingwinami. Co z tego wyniknie? Sami sprawdźcie. Naprawdę widziałem mamuta. A ja myślę, że czytając tę książkę, najgłośniej śmiałby się nasz zagadkowy przyjaciel, znakomity popularyzator nauki Wojtek Mikołuszko. Wojtku, wiem, że wracasz do zdrowia. Wojtku, wiem, że teraz słuchasz naszej audycji. Pamiętaj proszę, wszyscy trzymamy za ciebie nasze zagadkowe kciuki i nie możemy się doczekać, kiedy do nas wrócisz. Ściskamy cię, wysyłamy dużo dobra i wysyłamy piosenkę, która zawsze poprawia ci humor i którą kochasz. Muziek voor is, wil ik het horen. Ik wil muziek voor oude mensen die nog krachtig zijn. En omgeploegd met lange, diepe voren. En ongeloven, en ongeloven, en ongeloven. Die de wellust en de pijn nog kennen. Die bezaten en verloren. En als er wijsheid is, die geen vermoeidheid is. En helderheid, die geen versterving is. Wil ik die zien, wil ik die horen. En anders wil ik zot en troebel zijn. Alfie. Już łączę, mówi telefonistka. Tu Kerner. Odzywa się z Monachium głos kobiecy. Co? Pyta zdumiony. Kto? Marianna? Tak. Wybacz, że do ciebie dzwonię, ale martwię się o dziecko. Czy przypadkiem nie jest chore? Owszem, mówi cicho. Jest chore. Och, nie. Ale nie rozumiem, jak ty? Pyta pan Palfi, marszcząc czoło. Miałyśmy takie przeczucie. Ja i Ania. Ania? Ludwik śmieje się nerwowo. Potem słucha zdumiony, coraz bardziej zdumiony. Potrząsa głową. W zdenerwowaniu rozgarnia ręką włosy. Daleki głos kobiecy mówi pośpiesznie wszystko, co się da w takim pośpiechu powiedzieć. Mówi się jeszcze? Pyta telefonistka. Tak, do diabła, krzyczy kapelmistrz. Można sobie wyobrazić, co się z nim dzieje. Powiedz, co jej jest. pyta zatroskany głos jego byłej żony. Gorączka na tle nerwowym, odpowiada. Kryzys już minął, jak mówi doktor, ale fizyczne i psychiczne wyczerpanie jest bardzo duże. A czy to dobry lekarz? Rozumie się, doktor Strobl zna Anię od małego. Ludwik śmieje się rozdrażniony. Wybacz, wybacz, ale to przecież Mania, no, a zatem jej nie zna. Wzdycha. Po drugiej stronie słuchawki też słychać westchnienie. Oboje dorośli są bezradni, ich serca i języki są sparaliżowane, umysły też. W to przytłaczające, niebezpieczne milczenie wdziera się głos dziecka. Tatusiu, tatusiu, kochany, drogi tatusiu, tu Ania, jak się masz, tatusiu? Czy możemy przyjechać do Wiednia jak najprędzej? Zbawcze słowo zostało wypowiedziane. Edyta Jungowska, Piotr Franceski i Mania, czy Ania, Erisia Küstnera, ale co to za niespodzianka? Ogromna niespodzianka, a może nie będę zdradzała, może po prostu zaproszę, a ja bym jednak zaprosiła Państwa wszystkich do zapoznania się z laureatami, mogę powiedzieć, tak? Konkursu Świat Przyjazny Dziecku 21. edycji, czyli rok temu. Kochani, tam jest całe bogactwo fantastycznych książek, audiobooków, zabawek, gier planszowych, bogactwo tego, co wybrała nasza kapituła, w której także jest Kasia Stoparczyk. Och, to jest wielki zaszczyt, ale wiecie, to, co Magda zrobiła, ja zaraz chyba cię najpierw przedstawię. Uwaga, jest z nami pedagog resocjalizacyjny. Wiecie, co to znaczy? Pedagog, wiem, ale resocjalizacyjny. Co to znaczy? Kończyłam resocjalizację wiele, wiele lat temu i słuchajcie, zawsze mnie fascynowała praca z młodzieżą i też młodzieżą trudną. Ja przyznam szczerze, to były inne czasy. Poszłam świeżo po studiach na Wiśniową. Kasiu, pilnuj czasu, bo ja jestem gaduła, jak wiesz. I tam bardzo chciałam pracować z młodzieżą w Policyjnej Izbie Dziecka, ale wówczas dyrektor, naczelnik popatrzył na mnie. Panie z dziewczyną. No nie, raczej panów potrzebujemy. Teraz się to zmienia. Bardzo. Rzeczywiście. I na szczęście. I tak, mówiąc szczerze, trafiłam ze swoimi ideałami, pasjami pomocy na rzecz dzieci i młodzieży do Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Zatem jest z nami pedagog resocjalizacyjny, współtwórczyni edukacyjnego projektu, który jest organizowany od ponad 20 lat. Wy nawet połowy z tego nie macie. A nazywa się tak, Konkurs Świat Przyjazny Dziecku właśnie. I do nas, do studia, przyszła jego chrzestna mama, Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo. To możemy teraz fanfary na cześć pani Magdy uruchomić. O. Dobra, próba, a teraz na serio. Proszę bardzo. Dzięki. Super. Dzięki. Magdo, Świat Przyjazny Dziecku, to dla ciebie jaki świat? To jest świat, w którym, dzieci rzeczywiście realizują swoje marzenia, w którym są bezpieczne. Świat, w którym nie ma przemocy. Świat, który kształtujemy my, czyli dorośli. I dopóki dorośli nie będą wobec siebie życzliwi, przyjaźni, przyjemni, to i ten świat nie będzie także dobry dla dziecka. To jest świat, w którym wszyscy chcemy być i w którym wszyscy chcemy działać. No, nie ukrywam, to tak popatrzyłam na Kasię, to jest świat rzeczywiście, który coraz mniej jest pewnie często przyjazny, nad którym bardzo musimy my dorośli pracować i dbać o nasze dzieci i o młodzież. Słuchajcie, dla was Świat Przyjazny Dziecku, dla 8-letniej Klary, dla 90 jeszcze nie, dla 9-letniego Wojtka, to jaki świat? Świat, w którym dziecku nie dzieje się krzywda. Nie stosuje się żadnej przemocy. Aha. Pilnuje się, żeby broni się dziecko, jeśli dorosły słyszy, że temu dziecku źle się dzieje. Bardzo ci za te słowa dziękuję, tak. Bo my mamy uszy, bo my mamy oczy, a przez ściany dużo słychać. Drodzy Państwo, jeżeli dziecku dzieje się krzywda, a niekiedy na tym świecie niestety tak się zdarza, bardzo was proszę, reagujcie. Nie zastanawiajcie się, czy wypada, czy nie, bo to sąsiad, sąsiadka. Dziecko jest bezbronne, dziecko jest najlepszym człowiekiem tego świata. I to jest nasz moralny obowiązek, To nie tylko to, że chcemy czy nie chcemy. My po prostu powinniśmy tak się zachować. Magdo, dlaczego konkurs Świat przyjazny dziecku jest taki ważny? Jest ważny, bo jest właściwie naszym najstarszym projektem. Ma 22 lata, słuchajcie. Powstał w 2000... Staruszek, już zupełnie, pełnoletność dawno za nami. Jest ważny, bo jest dla nas niezwykle ważnym projektem edukacyjnym, w ramach którego właśnie kapituła wybiera najlepsze książki. No książki przede wszystkim. Gry planszowe, zabawki, miejsca, inicjatywy. Każdego roku producenci, wydawcy, dystrybutorzy zgłaszają się do naszego konkursu Świat przyjazny dziecku. No i my dorośli, Kasiu, o czym wiesz świetnie, przychodzimy, oglądamy, oceniamy, czytamy, kłócimy się, sprzeczamy i nagradzamy. Ja powiem szczerze, no zawsze to mówię, kapituła dorosła szaleje i przyznaje bardzo wielką liczbę nagród głównych i wyróżnień. To jest zawsze też temat sporów, no bo faktycznie pewnie za hojnie nadajemy nagrody główne i wyróżnienia, ale dzieci, czyli mała kapituła, którą powołała Kasia do życia, jest bardzo oszczędna. I z tego, co pamiętam, w ubiegłym roku zostały przyznane chyba 6 nagród. Wszystkich? Tak. Łącznie? Tak. A no książek było kilkaset. Tak, a dorosła kapituła przyznała ponad 100 w samej kategorii książki, rozumieją państwo? Ja zawsze mówię, że od dzieci trzeba się uczyć. Tak. Czego? Konsekwencji działania, koncentracji, jakiejś takiej prawdy też tego, co wybieramy, ale Magdo, chciałam ci bardzo podziękować, bo gdyby nie ty, nie powstałaby mała kapituła. Wiecie, ja kiedyś przyszłam do pani Magdy, powiedziałam, słuchaj, my wybieramy książki dla dzieci, ale my już mamy trochę lat, ale przecież dlaczego dzieci nie mogą wybrać tych książek, które kochają? I tak się stało. I wiecie co? Ciekawe, dzieci wybierają zupełnie inaczej niż osoby dorosłe, także bardzo ci za to dziękuję. Przed nami 22. edycja konkursu Świat przyjazny dziecku. Konkurs jest już właśnie dorosły. Komu najbardziej jest potrzebny? Komu najbardziej jest potrzebny? Nam dorosłym, tak naprawdę, żeby pokazywać, które książki, które gry planszowe, które zabawki są dobre, bo uwaga, każdy laureat ma prawo do używania logo Komitetu Ochrony Praw Dziecka i logo konkursu Świat przyjazny dziecku jako takiego znaku jakości, marki. Komu jest potrzebny? Potrzebny jest nam wszystkim. Wiem, że, a wiem to na pewno, bo rozmawiam przecież z producentami, z wydawcami, jak oni bardzo też kierują się tym, co mówi i jak ocenia kapituła. To jest niezwykle ważne dla nich. Widzę potem na targach, w komunikacji marketingowej, to takie... Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek właśnie. W tym, co mówią dorośli. Jak bardzo ważne są te nasze nagrody i wyróżnienia, ale jak bardzo ważne są też te nagrody przyznane przez małą kapitułę. Kapituła powstała i ja od razu miałam lawinę maili, telefonów i SMS-ów. Magda, jak fajnie, no wreszcie. Dla dzieci, ale z dziećmi. Tak. A nie dla dzieci bez dzieci. Nie ma czegoś takiego jak dla dzieci bez dzieci. A przynajmniej być nie powinno. Słuchajcie, ja ten konkurs bardzo cenię za to, że na twarzach twórczyń, twórców właśnie małej kapituły widzę prawdziwe szczęście. I prawdziwy uśmiech. Książeczki klejone. It might seem crazy what I'm about to say. Sometimes she's here, you can take a break. I'm a high air balloon, I can go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. bright, happy, happy as dancing. Bring me down, your love is too high. Bring me down, give nothing. Bring me down, nothing. Tell you now, bring me down, can't nothing. Bring me down, your love is too high. Bring me down, can't nothing. A my szczęśliwi z Kids United i Magdaleną Stachowiak-Aleksandrowicz opowiadamy dzisiaj o czymś, co jest najważniejsze. O czym opowiadamy? O świecie, który jest przyjazny dziecku. Jasne. Bo dzieci, nie wiem czy pamiętacie, ale ja powtarzam to średnio 3 razy dziennie, to najlepsi ludzie, którzy zamieszkują planetę? Ziemia. No póki co Ziemia. A co pani Magdzie, która od 22 lat stoi na straży tego konkursu, sprawia w życiu największe szczęście i największą radość? Ojej, ojej, Kasiu, jakie piękne pytanie. No, to chyba nie ma bardzo krótkiej odpowiedzi na to. Przyjazność wokół, radość, emocje. Ja jestem też osobą, która bardzo bierze od ludzi emocje, energię, ale też oddaje. Energetyczne osoby, takie, z którymi współpracuję zresztą, jak chociażby Kasia. Ludzie, z którymi się spotykam na co dzień. Jak słyszę od swoich koleżanek, że udało nam się załatwić, przezwyciężyć jakieś trudności, pomóc dziecku, pomóc rodzinie. Prywatnie uwielbiam swojego psa, swoją rodzinę i sztangi. A jeśli wypowiem to imię, Aria, to czy wiesz, co to znaczy? To imię oznacza, to jest elfka albo księżniczka. No, proszę. A ja powiem wam jeszcze, że Aria to jest pies, który ma wielkie szczęście, bo ma wielkie psie serce, ale trafił też do osoby, która... No, dobrze. Rozpieszcza. I tak. U których ma naprawdę bardzo dobrze adoptowana. Dlaczego to jest takie ważne? Żeby człowiek już w dzieciństwie pokochał nie tylko psy, nie tylko świat, nie tylko przyrodę, ale także książki. Tak. Tak. A książki, pamiętają państwo, o czym mówiłam przed chwilą, rządzą w naszym konkursie Świat Przyjazny Dziecku. Książki to jest najstarsza kategoria konkursu Świat Przyjazny Dziecku. Właściwie pierwsza. Potem powstała kategoria zabawki, potem dopiero gry planszowe. I tych książek co roku rzeczywiście przychodzi do oceny bardzo, bardzo dużo. Ja już mówiłam, że w samej kategorii książki przyznaliśmy 101 nagród głównych. Rozwinęliśmy też kategorię o wydawnictwa dla rodziców i opiekunów. Rozwinęliśmy też kategorię książka o kategorię dla nastolatków. Tego nie było. To bardzo dopiero to kilka ważne, lat temu. Zwłaszcza dzisiaj. Tak. Kiedy nastolatkom jest tak trudno. Trzymajcie się, kochani. Tak. Mam wrażenie, że nie było nigdy trudniejszych czasów na dorastanie. To prawda. Bo muszą nastolatki, wy zaraz wejdziecie w ten nastoletni świat, dźwigać na swoich wątłych barkach 2 światy. Ten realny i ten wirtualny. My nie musiałyśmy. Nie musiałyśmy mierzyć się z hejtem. Także książki w konkursie Świat Przyjazny Dziecku mają pieczątkę Komitetu Ochrony Praw Dziecka i mogą naprawdę nastolatkom, rodzicom, pedagogom po prostu pomóc. Tak, zresztą tak jak już wielokrotnie, Kasiu, rozmawiałyśmy, książki obejmują całe spektrum życia. Nie ma takiej dziedziny, o której by właściwie książki, tytuły dla dzieci lub dla nastolatków nie opowiadały. Ekologia, nasi bracia mniejsi, czyli psy, historia, problemy nastolatków, choroby, właściwie wszystko. Tak? Wszystko, co dotyczy dzieci i młodzieży. To jest niesamowite w ogóle. Książka odpowiada na prawie każde pytanie, każdy problem. Książka, dobrze, może nie zawsze rozwiąże problem, ale pokaże drogę i zachęci też, żeby dziecko przyszło do rodzica, opiekuna, do osoby dorosłej. Zachęci też być może osobę dorosłą, aby wreszcie porozmawiała z dzieckiem. Ja bym chciała jeszcze dodać propos nastolatków, tak? Że wzmagają się w sumie z 3 światami. Tym prawdziwym, tym wirtualnym i tym, którzy sami sobie tworzą. Taki, który sobie wyobrażają. Taki, który dla nich jest taką własną przestrzenią. Klara, a wiesz, że ty jesteś skarbem? Tak. No to tę piosenkę dedykuję tobie. Thank you. już za kilka lat na wyciągnięcie ręki świat. Tyle nowych dróg, którą wybrać, czy mapę ktoś mi da. Znowu problem mam, za plecami tyle zdań niepotrzebnych. Tak, pamiętam jak razem z Wojtkiem Doroszem, który wydaje tę audycję teraz, w środku upalnego lata zamieniliśmy się w świętych Mikołajów i przez północy, a właściwie i całą, woziliśmy do Centrum Zdrowia Dziecka dary od was, od naszych najwspanialszych pod słońcem i księżycem słuchaczy. A przed świętami mnóstwo ludzi i fundacji spełnia dziecięce marzenia. Ja ostatnio wpadłam na trop fundacji Dobrodzieje się, która prowadzi wspaniałą akcję List do Mikołaja. W zeszłym roku ci ludzie spełnili marzenia 1888. Dzieci. Piękne, prawda? Cudne. I postanowiłam sobie, słuchajcie, że każda grudniowa audycja w małej części, ale jednak będzie dedykowana tym cudownym ludziom, którzy takie akcje organizują. A Magda Stachowiak-Aleksandrowicz, która przyjechała do nas dzisiaj wprost z Komitetu Ochrony Praw Dziecka i z konkursu Świat Przyjazny Dziecku, przywiozła nam także parę marzeń, wskazówek od młodych ludzi, którzy chcą szczęśliwie żyć. Tak, bo oczywiście Komitet Ochrony Praw Dziecka działa na rzecz dzieci, tak jak zawsze mówimy, młodzieży, rodziców i opiekunów. I teraz słuchajcie, o dzieciach mówimy bardzo dużo. O młodzieży, tak w gronie specjalistów, czyli psychologów, pedagogów, prawników, mediatorów, stwierdziliśmy, że mówi się za mało. Myśmy postanowili z tą młodzieżą porozmawiać. Zaprosiliśmy młodzież z paru warszawskich gimnazjów i liceów na rozmowy z nami. I to, co usłyszeliśmy, na rozmowę o ich problemach, o ich świecie. I właśnie też nawet zadając pytanie, czy to jest świat przyjazny dla nich. I to, co usłyszeliśmy, sprawiło, że poczuliśmy ciary i rzeczywiście byliśmy, no, długo zbieraliśmy myśli. Ja chciałam po prostu zacytować parę myśli od młodzieży. Tych postulatów do nas, do osób dorosłych jest bardzo dużo, natomiast do nas szczególnie trafiły takie słowa. Pamiętaj, że jesteś dla dziecka największym autorytetem, wzorem, więc pokazuj mu swoim przykładem to, co chciałbyś osiągnąć u swojego dziecka. Wspieraj dziecko w rozumieniu i rozwiązywaniu jego problemów związanych z emocjami i rozwojem. Rozmawiaj z dzieckiem o emocjach. Okazuj dziecku swoją bliskość. Pozwól dziecku być dzieckiem. I jeszcze jedno. Nie traktuj dziecka jako swój projekt. Tych myśli, emocji dzieciaki się, przepraszam, młodzież, pootwierała niezwykle. Były tam rzeczywiście i łzy wzruszenia, i złość. I my z tą młodzieżą cały czas współpracujemy. Zresztą tworzymy też dla nich projekt, nowy projekt, Kasiu, jeśli mogę. Mogę. Proszę. Projekt, który nazwaliśmy Akademia Młodzieżowych Liderów i ich Mentorów. To jest projekt, na którego dofinansowanie dopiero czekamy i chcemy w jego ramach zaopiekować się tą młodzieżą, zaprosić osoby, psychologów, dziennikarzy, osoby znane i lubiane, które kochają młodzież, które mają wiele do przekazania, porozmawiać o zdrowiu psychicznym młodzieży przede wszystkim, prowadzić grupy wsparcia, prowadzić warsztaty, czyli pomóc tej młodzieży. Myślę, że młodzież mamy fantastyczną, bardzo wrażliwą i bardzo też zostawioną samą sobie. Ale my jesteśmy po to, żeby działać i robimy to. Mogę się tylko nisko ukłonić i podziękować wam, że macie takie myśli i że chcecie zmieniać ten świat na lepsze. I Magda, teraz mnie zainspirowałaś, bo poproszę was, zagadkowych słuchaczy, abyście wysyłali do mnie informacje. No to może być także drogą mailową katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl i opowiadali nam o tym, czym dla was jest świat przyjazny dziecku, czym dla was jest ten świat, który powoduje, że rano budzicie się i uśmiechacie się, czego wam potrzeba najbardziej, bo my dorośli jesteśmy od tego, aby wam to zapewnić, bo jak mówił mały książę, jeśli coś oswoiłeś, to jesteś za to odpowiedzialny i za was, za dzieci, jesteśmy odpowiedzialni, my dorośli. I poproszę o takie słowa i od ciebie, Wojtku, i od ciebie, Klaro. Dobrze? A ty od razu, teraz, tak? Dobrze. Trochę małego księcia. Moja babcia i Isia uwielbia tę książkę. I Izia jeszcze, tak? Tak. I babcie i Isie pozdrawiamy. Bardzo dziękuję wam, kochani debiutanci. Jesteście wspaniali. Klaro, Wojtku, Magda Stachowiak Aleksandrowicz również z nami była. Michał Jakubik zrealizował tę audycję. Wojtek Dorosz ją wydał, a ja z wami sobie z ogromną radością porozmawiałam. Katarzyna Stoparczyk, kłaniam się. Jakiej niedzieli życzymy? Przyjaznej. Zagadkowej. I zagadkowej. Przyjaznej dziecku. Słuchajcie, no to już na dobre. Zaczynamy z tymi najbardziej rodzinnymi, przepięknymi świętami, proszę państwa. Posłuchajcie. Głębokie słowa, piękna muzyka, czyli Rupaki. Do usłyszenia. Gdy nie ma kogo tulić, ile jest warty człowiek? Bez kochanego człowieka tyle, co z jednym brzegiem rzeka. Nic nie pomoże w piękny choinką dom i aniołów w piórach chwieli, kiedy zdrowych, wesołych świąt, kiedy świąt nie ma z kim dzielić. Ile jest warty człowiek? Bez kochanego człowieka tyle, co z jednym brzegiem rzeka. Aby do kogo było wyciągnąć Zapraszamy do reklamy. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Grill elektryczny Tefal OptiGrill Plus XL za 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. MediaMarkt.